Și acum o dedicație specială pentru domnișoara Mireasă. Vă rog să o ascultați cu atenție. Hai, Nașă, aici lângă domnișoara Mireasă și lângă Ginerica. Haide! Fina frumoasă, că astăzi mă-mbrac mireasă. Pune-mi nașă val vreodată, că de azi m-am măritat. Fă-ți nașă fina frumoasă, că de azi mă-mbrac mireasă. Pune-mi nașă val vreodată, că de azi m-am măritat. Am fost ca o surioară și mă duc după bărbat, cum le e fetelor dat, măi. Vecina plânge pe scară, i-am fost ca o surioară. Pentru soacra mică, pentru socrii mici, i-auziți. Aveți și nepoței, măi. Acum vine mirele și mi-e drag ca soarele, măi. La biserică plecăm, măi, dragostea să nu jurăm.